4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Бяляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за нясплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку. Чытае аўтар. У траўні 2006 году славацкая газета «СМЕ» надрукавала малюнак вядомага карыкатурыста Мартіна Шутаўца. Аляксандр Лукашэнка адной рукой трымае клетку для птушак, унутры якой абрыс Беларусі, а другой пасыпае зернікі. Подпіс: «Так ён корміць краіну». Карыкатура мела вялікі поспех, яе заўважылі і перадрукавалі шмат якія СМІ. Праз 5 гадоў, 9 кастрычніка 2011 году, беларускі праваабаронца Алесь Бяляцкі, адказваючы на віншаванні з нагоды дня нараджэння, які ён сустрэў у менскім следчым ізалятары нумар 1, у лісце гомельскаму актывісту Васілю Палякову напісаў: «Я таксама перакананы, што праўда возьме верх. У мяне ўсё добра. Зараз акурат знаходжуся там, дзе павінен быць праваабаронца пры такой сітуацыі ў краіне. Як пісаў Владзімір Караткевіч у «Хрысце», якого зараз перачытваю, уся Беларусь – гэта клетка. А па той бок мура па ўсім відаць, не нашмат лепей. А тут пабываўшы, пачынаеш больш цаніць жыццё». Герой рамана Владзіміра Караткевіча «Хрыстос прызямліўся ў гародні» Фларыян Басяцкі прамаўляе крылатую фразу: «Увесь свет – клетка. А ўжо такой клеткі, як княства беларуска-літоўская, пашукаць дык не знойдзеш». Дзеянне раману адбываецца ў 16 стагоддзі, калі Беларусь была часткаю вялікага княства літоўскага. У стагоддзі 20 яна апынулася ў складзе ССР, агульнай клеткі, што займала ўжо шосткую частку сушы. У 91 годзе імперыя зла развалілася і птушкі выпырхнулі на волю. Але пачынаючы з 94-га, забрання першага прэзідэнта, у Беларусі будуюць сваю асобную клетку. Алесь Бяляцкі ўсё жыццё разгойдвае проти клетак, у якія трапляла яго краіна, пачынаючы з савецкіх часоў. У яго за плячыма першыя нефармальныя суполкі, першыя нелегальныя выданні, першыя мітынгі і шэсці. Усё тое, з чаго пачаўся рух Беларусі да свабоды і разбурэння савецкай клеткі. Але клеткі існуюць найперш у свядомасці, і таму на месцы разбураных паўстаюць новыя. Уздзейнічаць на свядомасць людзей можна праз культуру. Бяляцкі піша кнігі і стварае музеі. Праз веру Бяляцкі ўваходзіць у каталіцкую грамаду і выдае рэлігійны часопіс. Праз будаванне грамадзянскай супольнасці Бяляцкі арганізуе па ўсёй Беларусі праваабарончы рух. Дыктатура жорстка распраўляецца з усім, што яе разбурае. У выніку Бяляцкі апынаецца ў клетцы, але ўжо не метафізычнай, а самай, што ні на ёсць, рэальнай. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Чытае аўтар. 2 лістапада 2011 году Бяляцкі трапіў у судовую клетку ў залі пасяджэнняў на першым паверсе будынку суду Маскоўскага раёну Менску. Яго абвінавацілі ў нясплаце падаткаў з грошай, які ён збіраў за мяжой для дапамогі беларускім палітвязням і для праваабарончай дзейнасці. Высвятляючы ягоную асобу паводле судовага трафарэту, прозвішча, імя, дзе нарадзіўся, ці меў судзімасці, суддзя не згадаў ні пра ранейшыя здабыткі Бяляцкага для Беларусі, калі Алесь быў арганізатарам першых масавых менскіх дзядоў у 88-м, стваральнікам таварыства «Тутэйшыя», «Мартыралёг Беларусі», «Беларускага народнага фронту», дырэктарам музею Максіма Багдановіча, дэпутатам Менскага гарадскога савету. Ні пра яго цяперашнюю дзейнасць як старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» і віцэ-прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека. Алесь Бяляцкі выглядаў спакойна, усміхаўся, вітаў за кратаў сваіх знаёмцаў. А ягоныя сваякі ды сябры, калегі праваабаронцы, якія прыехалі на гэты працэс з розных краін свету, казалі, што шакаваныя відовішчам. На словы судовай сакратаркі «Устаць, суд ідзе», Алесь узняўся з дубовай лавы. Клетка была вялікая, 1,5 метры на 3, высокая, каля 2 метраў, да залі пастаўленая бокам. Яе жалезныя палосы і пруты былі свежа пафарбаваныя ў белы колер. З тыльнага боку да клеткі мацаваліся кратаваныя дзверы з замком, каля якіх стаяў канваір. Яшчэ адзін міліцыянт-канваір з пісталетам і дубінкай ахоўваў клетку з боку залі. Спінай ён затуляў аб'ектывы журналісцкіх фотакамер. У такую клетку на судах за плошчу, якія масава адбываліся ў Менску на працягу мінулых вясны і лета, змяшчалі да 5 падсудных. Яшчэ адна лаўка ў гэтай клетцы за спінай Алеся была вольная. У перапынку расійскі праваабаронца Валянцін Гефтер, які прыехаў падтрымаць Бяляцкага, сказаў мне: «У клетцы ніякага чалавека не хочацца бачыць. Ні калегу, ні нават ворагу не пажадаў бы гэта. Як бы не ставіцца да вінавачвання ў пасутнасці, чалавек не павінен сядзець да вынясення прысуду ці ўступлення прысуду ў законную сілу у клетцы. Нават ва ўмовах таго, што адбываецца ў Беларусі, дзеля чаго было неабходна так раздзімаць статус ахвяры рэжыму». Сябры Бяляцкага з вясны ў шматлікіх хадайніцтвах і паручальніцтвах за Алеся даводзілі, што няма ніякай патрэбы трымаць яго пад вартай, бо яго не абвінавачвалі ў нейкім гвалтоўным злачынстве і не было ніякіх довадаў, што ён можа ўцячы ад суду. Алеся маглі трымаць пад падпіскай аб нявыездзе, як звычайна гэта робяць з іншымі, хто абвінавачаны паводле эканамічных артыкулаў крымінальнага кодэксу. Намеснік старшыні вясны юрыст Валянцін Стэфановіч прызнае, што дзейныя законы гэтай клеткай не парушаныя. Але клетка дае выразны сігнал, што чалавек ужо прызнаны вінаватым і пакараны яшчэ да абвяшчэння выраку. У Беларусі на гэты конт нават з'явілася прыкмета: калі ты сваімі нагамі прыйшоў у суд, то хутчэй за ўсё сам з яго і пойдзеш. А калі ты быў пад вартай да суду і ў клетцы ў часе працэсу, то разлічваць на больш мяккае пакаранне, не звязанае з пазбаўленнем волі, складана. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі, чытае аўтар. Апошнім часам у Расіі ў судах замест кратаў, калі сапраўды ёсць патрэба жорсткай ізаляцыі падсудных, пачалі выкарыстоўваць шкло. У Беларусі стала нормай судзіць асоб, у адносінах да якіх абраная мера стрымання ў выглядзе знаходжання пад вартай, менавіта ў клетках падсудных. Палітычныя працэсы тут не выключэнне. Калі ў 98 годзе за надпісы «Жыве Беларусь» на будынку райвыканкаму ў Стоўбцах і «КАТ» на помніку Дзяржынскаму судзілі 19-гадовага Аляксея Шыдлоўскага і 16-гадовага Вадзіма Лапковіча, дык мала таго, што падсудных трымалі ў такой самай клетцы, іх яшчэ вартаваў канвойны нарад з сабакамі, чаго не было нават падчас суду над выканаўцамі менскага тэракту 11 красавіка 2011 году. Тады ж, у 98-м, калі судзілі двойчы героя працы 74-гадовага Васіля Старавойтава, кіраўніка акцыянернага таварыства «Рассвет», які крытыкаваў Лукашэнку, выявілася, што ў кіраўскім раённым судзе Магілёўскай вобласці няма жалезнай клеткі для падсудных. І яе адмыслова зварылі перад судом. У новай металічнай клетцы стары аграрнік праседзеў увесь працэс і нават не ўставаў, калі яму зачытвалі вырак. Старавойтава таксама судзілі паводле эканамічных артыкулаў крымінальнага кодэксу. Гаворыць Гары Паганяйла, які быў адвакатам Старавойтава на тым працэсе. Гэта рабілася, каб прынізіць, растаптаць чалавечую годнасць, прымусіць адчуваць сябе няўтульна ў працэсе, глядзець на свет праз гэтыя жалезныя пруты. На суд, на жонку, на адваката, на аднавяскоўцаў. Усё гэта адмыслова робіцца, бо нашая ўлада дэспатычная ў сваім стаўленні да людзей. У лютым 2011 году Алесь Бяляцкі наведаў Туніс, першую краіну рэвалюцыйнай арабскай вясны. Разам са сваімі калегамі-праваабаронцамі і палітыкамі з Тунісу і ўсяго свету Алесь абмяркоўваў шляхі дэмакратычнай трансфармацыі гэтай краіны. Былы прэзідэнт Тунісу Бен Алі, які нязменна правіў з 87 году і на выбарах у 2010 зноў стаў усенародна абраным, у студзені 2011 году разам з сям'ёю уцёк з краіны. У той час, калі Бяляцкі ўжо быў за кратамі у сябе на радзіме, у Тунісе абралі новага прэзідэнта. Ім стаў былы апазіцыянер, праваабаронца Мансеф Марзукі. Раней у сваіх краінах прэзідэнтамі рабіліся былыя палітвязні Вацлаў Гавел, Нельсон Мандела, Лех Валенса. У адрозненні ад іх Бяляцкі не зможа стаць прэзідэнтам сваёй краіны, кажа ягоная паплечніца з вясны Таццяна Равяка. Справа ў тым, што паводле канстытуцыі прэзідэнтам Беларусі можа быць толькі грамадзянін краіны ад нараджэння, а Алесь нарадзіўся ў Расіі. Але ён абавязкова зойме годнае месца ў вольнай Беларусі. Пакуль жа ў біяграфіі Алеся Бяляцкага пачаўся новы этап. Ён стаў зняволеным, зэкам, палітвязням. Суд пастанавіў, што ў такім статусе ён мае адбыць 4,5 гады. Не выключана, што тым часам Алесь стане лаўрэатам Нобелеўскай прэміі міру, на якую яго вылучылі пасля зняволення. Гэтаксама, як у 1935 годзе лаўрэатам Нобеля стаў нямецкі антыфашыст Карл фон Асецкі, які быў вязнем канцлягера. Альбо як бірманская апазіцыянерка Аун Сан Су Джі, што атрымала прэмію ў 91-м, седзячы пад хатнім арыштам. Гучны крымінальны працэс над Алесем Бяляцкім цягнуўся 7 дзён з перапынкамі з 2 да 24 лістапада 2011 году. Я прыходзіў у суд як журналіст Радыё Свабода з ноўтбукам і дыктафонам. Адсюль перадаваў інфармацыю на сайт і ў эфір радыё. І былі ночы на роздум. Кожны дзень працэсу, дачакаўшыся сваёй чаргі пасля прыдзірлівых праверак міліцыянтаў у форме і ў цывільным, з параскрыванымі імі торбамі ў абедзвюх руках, я заходзіў у залю і вітаўся з Алесем. Ён адказваў мне усмешкай і ўзмахам рукі з клеткі. Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку.